că te întorci la mine. De ce? De ce? Aș vrea în acest coșmar fără cuvinte. Mi-ai promis că peste un an vei fi aici. Ai mai spus că n-ai să uiți de mine. N-ai să uiți nici clipele fierbinți. Mi-ai promis că te întorci la mine. De ce? Ți-am adus în dar o zi.